500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Michał Przerba. Kto ze statuetką Srebrne Usta? Gala w studiu Osieckiej już za kilka minut. Nowela prawa oświatowego już w Sejmie. Jutro wieczorem prawdopodobnie zajmie się nią Senat. Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył areszt wobec byłego rzecznika MON Bartłomieja M. Robert Biedroń, Tadeusz Cymański, Grzegorz Długi, Ewa Kopacz, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy może Marek Kuchciński, a może jednak Ryszard Petru? Kto za statuetką Srebrne Usta 2018? Uroczystość wręczenia statuetek już za kilka minut w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gala będzie transmitowana na antenie Trójki. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął przepisy umożliwiające zdanie matur wszystkim uczniom mimo strajku części nauczycieli. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy. W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o sklasyfikowaniu uczniów, prawo takie uzyska dyrektor szkoły, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Gdyby się tak stało, że z jakichś powodów, w co oczywiście trudno uwierzyć, ale trzeba przewidywać każdą sytuację, dyrektor również nie przeprowadził klasyfikacji, organ prowadzący, najczęściej to są samorządy, powiaty, gminy, może wyznaczyć nauczyciela, który takiej klasyfikacji dokona. W praktyce wyglądałoby to tak, że wójt, burmistrz czy prezydent wyznacza nauczyciela, który ma przeprowadzić klasyfikację w danej szkole. Nowela prawa oświatowego jest już w Sejmie. Jutro wieczorem prawdopodobnie zajmie się nią Senat na dodatkowym posiedzeniu. O 2 miesiące Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył areszt wobec byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M. oraz 3 innych osób podejrzanych o działanie na szkodę resortu i koncernu zbrojeniowego PGZ. Wniosek o przedłużenie aresztu na 3 miesiące złożyła na początku kwietnia prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. Wcześniej postawiła m.in. Bartłomiejowi M. zarzuty powoływania się wspólnie i w porozumieniu na wpływy w instytucji państwowej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu określonych spraw celem uzyskania korzyści majątkowej w kwocie ponad 90 tysięcy złotych. Branża paliwowa nie chciała z nami współpracować lub robiła to nieefektywnie, tak mówił w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u były minister gospodarki. Janusz Piechociński odpowiedział w ten sposób na pytania o spotkania z przedstawicielami branży paliwowej i raport dotyczący wyłudzeń w tym obszarze. Przygotowała go Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftą, a o szczegółach Michał Fedusio. Janusz Piechociński nadzorował resort gospodarki, do którego trafiały na przykład raporty z rynku dystrybucji paliw. Świadek zeznawał jednak, że współpraca resortu z tym sektorem gospodarki nie była efektywna. Bardzo dużo było tam po stronie reprezentantów strony społecznej, swoistej publicystyki. Wiemy, że jest bardzo dużo przemytu, wiemy, przez które przejścia stare drogowe przejeżdża ten przemyt. Sam sygnał ze strony przedsiębiorców o możliwych nieprawidłowościach powinien być dla rządzących impulsem do działania, mówił przewodniczący Komisji Śledczej Marcin Chorała z PiS-u. Resort gospodarki był w tym zakresie współodpowiedzialny za legislacyjną bierność, dodawał. Szereg ostrzeżeń, szereg takich alarmów, które były wszczynane właśnie przez chociażby różne organizacje branżowe. W wielu obszarach gospodarki to były właśnie te obszary, które Ministerstwu Gospodarki podlegały. Na przykład nie było wtedy resortu energii. Według szacunków Ministerstwa Finansów skumulowana luka VAT za czasów rządów Platformy i Ludowców wyniosła ponad 250 miliardów złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 12 w centrum i na krańcach zachodnich, najcieplej 13 nad morzem. Jutro, proszę Państwa, na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Mazowszu możliwe słabe burze. Temperatura od 21 stopni na wschodzie aż do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Ty tu z czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nadjeżdżają święta Wielkiej Mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Czy można mieć zielony trawnik gdziekolwiek się chce? Tak! Teraz ze sztuczną trawą z Leroy Merlin to możliwe. Sztuczna trawa już za 11,98 za metr kwadratowy. Do wyboru w trzech szerokościach. 1,33 m, 2 lub 4 metry. Leroy Merlin. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz Up z rabatem do 3000 zł i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Enea Spring Break już po raz szósty. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery. Relacje na żywo z Poznania w Trójce, jutro w magazynku i w piątek w tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Toyota prezentuje 2019, rok potęgi siedmiu premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.06. W studiu Agnieszki Osieckiej wszystko już gotowe. Są goście, są muzycy, są oni. Uroczystą galę plebiscytu Srebrne Usta 2018+, poprowadzą Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Srebrne Usta 2018+. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dorocznej uroczystości, podczas której wręczymy statuetki srebrnoustym i przede wszystkim ogłosimy wyniki naszego plebiscytu. A witają Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Witamy serdecznie słuchaczy oczywiście zgromadzonych przy radioodbiornikach, ale witamy także dostojnych gości, którzy są w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest wyjątkowe wydarzenie w trójkowym kalendarzu imprez, kiedy w sposób szczególny serdecznie witamy polityków, przede wszystkim tych, którzy kandydują w naszym plebiscycie, ich przyjaciół, ich wrogów też, ich przedstawicieli i w ogóle wszystkich ponad podziałami. Powitajmy ich oklaskami po trójkowemu. Witamy oczywiście także przedstawicieli Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawicieli Zarządu Telewizji Polskiej, a także Zarządu Polskiego Radia. Wyjaśnijmy, dlaczego nasz plebiscyt w tym roku wyjątkowo nazwaliśmy Srebrne Usta Plus, bo to budziło dziwne skojarzenia i emocje. Otóż właśnie, ten plus, skąd? Otóż plusem są dwie konkursowe wypowiedzi z roku 2019, ale jury preselekcyjne uznało, że mogłyby się w ciągu roku zagubić, wyginąć. Bo życie toczy się dalej, a szczególnie takie życie, w którym są aż dwie kampanie wyborcze, które zazwyczaj bywają kopalnią ciekawych wypowiedzi. Jeszcze trochę się będzie działo. Za chwilę przypomnimy Państwu dziesiątkę nominowanych, ale żeby wprowadzić w jeszcze lepszy humor, zapraszamy na scenę artystów. To będzie Jan Młynarski i warszawskie kombo taneczne. Brawo! Oklaski! Dobry wieczór. Zostaliśmy poproszeni, żeby umilić Państwu czas piosenką. Znamy ich dużo, w związku z czym przyjęliśmy to zaproszenie. Jest nam bardzo miło. Zagramy jedną piosenkę, potem zejdziemy, potem zagramy jeszcze jedną, a potem jeszcze kilka. Zagramy bardzo ładną, starą piosenkę warszawską. Raz, dwa i raz, trzy. Thank you.

Spacerując po łazienkach, patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie. Lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda. Być może państwo wiedzą, że twórczość ta zaprezentowana w salonie politycznym Trójki nie była ulotna, bo piosenka została napisana rzeczywiście i nagrana na płycie. A przed nami kolejna wypowiedź z serii Chciałem powiedzieć coś ważnego, no ale wyszło, no może też bardzo ważne, ale trochę inaczej niż chciałem powiedzieć. Lider partii Teraz, Ryszard Petru. Apel do całej zjednoczonej opozycji, żeby to było hasło, które nas łączy. Zlikwidujemy zakaz handlu w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Czy jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś pytania tam było na końcu? No właśnie. No właśnie. Są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Kto wygra? Naszą ostatnią kandydatką oczywiście w kolejności alfabetycznej jest pani poseł, która dostała jedną ze statuetek 2 lata temu. A teraz wróciła i zwróciła uwagę jury zaskakującym połączeniem w jedno dwóch porzekadeł. Oba porzekadła dotyczą dziecka. Pani Joanna Scheuring-Wielgus. I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie dziecka inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. Słuchacze tego nie widzieli, ale ponieważ to była prezentacja fragmentu śniadania w Polsat News, widać tam była prowadzącą, która zrobiła nieco dziwną minę, ale nie przerywała i nie prostowała. A ja przy okazji zapraszam do słuchania śniadania w Trójce. W sobotę rano oczywiście. I to już wszyscy kandydaci. Być może przypominają sobie państwo bardziej zabawną, inną wypowiedź. My przypominamy o tym, że decydowała większość. Najpierw większość w jury. Obrady były burzliwe, no a później większość wśród słuchaczy programu Trzeciego. No bo takie są wymogi demokracji, że większość decyduje, chociaż czasem mniejszość jest niezadowolona. Za kilka minut będzie wiadomo, kogo wybrali nasi słuchacze. Czas oczekiwania. Umili państwu warszawskie kombo taneczne. Zapraszamy na scenę. Dziecka z kąpielą do brzucha. To fajne. W polskiej sali iskry szyły, gdy w tan szła felka fajn dziewczyna. W krąg miała drabów do tuzina, co darli o nią się jak psy. Raz trafił jej się jakiś graf, z gotówką chciał mieć z nią przyjemność, lecz gdy ją prosił o wzajemność, mówiła dumnie niby pach, z pana to jest kiepski gość, takich bobków miałam dość. Twoje grosze to dla mnie jest frajer, ja dla swoich chłopaków mam fajer. Panie ładny, jesteś fryc, nie skorzystasz u mnie nic. Jeśli nie chcesz, mój panie bogaty, brać swaty, to odwal się. Panno Felo, jam swój chłop, na harmonii rżnę tip-top. Funny flaki i dwie szklanki wina do kina, poliziem tyś. Brawo. Warszawskie kombo taneczne Jan Młynarski. Jeszcze się usłyszymy z panami troszkę dłużej, ale to za chwilę, bo teraz, no właśnie, ten najważniejszy moment, Pora ogłoszenia wyników naszego plebiscytu. Na scenę zapraszamy wicedyrektora programu trzeciego, Tomasza Kowalczewskiego. Dlatego zapraszamy. Wice, a nie dyrektora, że nasz wicedyrektor pokazuje takie bogactwo trójki. Jest takim dostojnym dyrektorem. A dziękuję ci bardzo. Zaraz dyrektor główny zaraz mnie ochrzani, ale to może później. Idzie i główny. Proszę bardzo. Drugi dyrektor. Tak wygląda. O. Mamy jeszcze trzeciego dyrektora, bo mamy trójkę laureatów. Może trzeci dyrektor też się najładniejszy. Pokaż. Dyrektor Mariusz Cieślik. Zapraszamy na scenę, no i teraz. To był element kabaretowy, a teraz na poważnie. Głosowanie trwało do 14 kwietnia i jego wyniki są następujące. Ogłaszamy. Trzecie miejsce i srebrna statuetka przypada w udziale panu Ryszardowi Petru. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy. I posłuchaj, już wręczanie, już, a my chcieliśmy jeszcze... Chcieliśmy posłuchać. Już, jak kwiatki, dobrze. Proszę bardzo. Apel. Uwaga. Do całej Zjednoczonej Opozycji, żeby to było hasło, które nas łączy. Zlikwidujemy zakaz handlu w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej Zjednoczonej Opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, że głosowali na mnie. Szkoda, że tylko trzecie miejsce. Cieszę się, że dotyczy to handlu. Proszę się starać. Za rok będziemy mieć następny wynik. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że to jest taki dobry wynik. Powiem tylko tyle, że cieszę się, że to dotyczy akurat kwestii zakazu handlu. Pan marszałek Kuchciński wczoraj właśnie zarejestrował Komitet Obywatelski. Mam 3 miesiące na to, aby zebrać podpisy pod ustawą, która przywraca wszystkie niedziele handlowe. Za czym rozumiem, będziemy wszyscy w całej opozycji i mam nadzieję, tak się stanie. Także wszystkim słuchaczy trójki i wszyscy, którzy nas słuchają, zapraszam do tego, aby składali podpisy pod wnioskiem o uchylenie zakazu handlu w niedzielę, bo jest zły dla polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. No dobrze, darujemy. To była przerwa na reklamę, proszę państwa. Brawo do tego, pani redaktor. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dostanie pan zniżkę w dziale reklamy. Za to, że pan jest laureatem. Prosimy pozostać z nami. Odpowiedź. A my przechodzimy dalej, czyli przed nami kolejny laureat, a właściwie to będzie laureatka. Drugie miejsce i także srebrną statuetkę za sprawą głosów słuchaczy zdobyła pani Joanna Szajring-Wielgus. Zapraszamy na scenę. I posłuchamy wypowiedzi. I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie dziecka inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie. Pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo, teraz pani może wyjaśnić, co tam się działo i to wszyscy dobrze zinterpretujemy. Ja tylko powiem, że pani poseł jest po raz drugi laureatką naszego plebiscytu w ostatnich latach. A poza tym jest od kilku lat członkinią Rady Programowej Polskiego Radia, ale to oczywiście nie miało wpływu, bo słuchacze nawet o tym nie wiedzieli. Pani redaktor, szanowni państwo, serdecznie dziękuję. Bardzo się starałam, żeby być na pierwszym miejscu, ale mi się nie udało. Obiecuję, że postaram się w najbliższym czasie, żeby zdobyć w końcu pierwsze miejsce. I dla wszystkich moich wielbicieli, wielbicielek, hejterów i hejterek chciałabym zakomunikować, że przejęzyczałam się, przejęzyczam i będę się przejęzyczała. Myliłam się, mylę i będę się myliła. Obiecuję. Liczymy na to i dziękujemy. Proszę pozostać z nami. No i przechodzimy do najważniejszego momentu. Dziękujemy, prosimy o pozostanie i teraz ogłaszamy uroczyście, że pierwsze miejsce w plebiscycie Srebrne Usta 2018 plus. No i teraz wyjaśni się, skąd ten plus. No właśnie, plus jest głównie w związku z wypowiedzią ze stycznia 2019 roku, czyli tego roku. Pierwsze miejsce zajęła pani premier Ewa Kopacz. Zapraszam. Taka dodatkowa statuetka się pojawiła w tej sprawie. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Brawa. Brawo, brawo. Poprosimy o kilka słów. Tak, dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, a szczególnie dziękuję tym, którzy oddali swój głos na mnie. Marzyłam zawsze. Była ogromna, od razu powiem. Bardzo, bardzo marzyłam o tym, żeby dołączyć do grona tych, którzy przede mną otrzymywali tego rodzaju nagrodę, cudowną nagrodę, a przecież to byli i prezydenci, i ministrowie, i posłowie, więc grono bardzo zacne. Ale premierzy. Chciałam podziękować również jednej wyjątkowej osobie. To jest mój 6-letni wnuk, Julek. Kiedy oglądał te przekazy w telewizji, a one w ciągu 3 dni były dość intensywne, to mówi do mnie tak: babciu, ale ja widziałem, że ty mówiłaś o dinozaurach, czyli te dinozaury pokochałaś tak jak ja. Ja miałam trudność w twierdzącej odpowiedzi wtedy, ale dzisiaj, kiedy dostałam tę statuetkę i tego pięknego dinozaura, który będzie moim gadżetem w ciągu kampanii wyborczej, pojadę do mojego Julka i powiem: Julek, ja naprawdę kocham dinozaury. Dziękuję bardzo. Brawa także dla Julka. Teraz jest chwila dla reporterów. Proszę się tak ustawić, żeby państwo byli zadowoleni. Państwo reporterzy. Zapraszamy laureatów bliżej. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Ja bym go nadział. Nie, nie. My tu sobie. Spokój. To może my powiemy radiosłuchaczom także, że pani premier dostała maskotkę. Właśnie, dinozaura. Tak, słuchacze nie wiedzą, domyślali się. To jest więc taka. Jest jeszcze jeden element. Mięciutki do przytulania i nie można go uderzyć żadnym kamieniem, nie nawet pluszowym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Dziękujemy bardzo wszystkim laureatom. To my to się już pożegnamy, zapraszając do pilnego słuchania Radia Trójki, przede wszystkim do pilnego nasłuchiwania i podpowiadania nam, bo może państwo jakieś znają interesujące wypowiedzi, które my przeuszyliśmy. A polityków oczywiście prosimy o to, żeby nie ustawali w wysiłkach. Beata wszystko zbiera. I zapraszamy na scenę oczywiście Jan Młynarski i na do usłyszenia Warszawskie Kombo Taneczne. A my się z państwem żegnamy. Do widzenia.

Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko ma, żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj ostatni raz usłyszę. Fabrykantka, łoj da-di-da, di-ło. Mam kochanka, szewca, antka, łoj da-di-da, di-ło. Do wszystkiego szelma zdatny, łoj da-di-da, di-ło. Tylko trochę jest garbaty, łoj da-di-da, di-ło. Kufelek, łoj da di da di wo ha ha. Tam już czeka Mańka Felek, łoj da di da di wo ha ha. Mańka Felek, Stasiek, Zuśka, łoj da di da di wo ha ha. Antek, Cwaniak, no i Fruszka, łoj da di da di wo ha ha. Fajrancie, łoj da di da di wo ha ha. Ubierzem się alegancie, łoj da di da di wo ha ha. Weźmie mnie pod lewą pachę, łoj da di da di wo ha ha. W gębę cybuch, w rękę lachę, łoj da di da di wo ha ha. Nad ranem, łoj da di da di wo ha ha. Każda chłopa pcha kolanem, łoj da di da di wo ha ha. Bo mają zdrętwiałe nogi, łoj da di da di wo ha ha. I nie mogą znaleźć drogi, łoj da di da di wo ha ha. Edukacją dla wszystkich polityków. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć eksmisja może blisko, a ja bimbam sobie na wszystko. Choć na mydło grosza szkoda, chociaż w butach chlupie woda,

szczęściak ja. Tak daleko szukasz go co noc i co dnia, a szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat paproci to moje serce, to miłość ma. Daleko szukasz go co noc i co dnia, a szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat paproci to moje serce, to miłość ma. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Jan Młynarski i warszawskie kombo taneczne. No, tu opowiadałem państwu, że widziałem ten rekwizyt, o którym potem Beata Michniewicz opowiadała w studiu Agnieszki Osieckiej. Chodziło mi o tego dinozaura oczywiście i oficjalnie wyników wcale nie znałem, to jednak podejrzewałem, kto może zwyciężyć. Uroczysta gala Srebrne Usta 2018 plus jest już historią. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski poprowadzili dla państwa tę galę. No i wyniki są następujące. Miejsce trzecie Ryszard Petru. Miejsce drugie Joanna Szojring-Wielgus. I miejsce pierwsze Ewa Kopacz. Państwo pytali o zdjęcia, państwo pytali o filmy, czy można będzie zobaczyć. Bardzo proszę, zwykle po gali bez trudu odnajdą to wszystko państwo na stronach polskieradio.pl/trójka. We got the dreamer's disease.